Makambo mingi ekomi kosala mana kisasa Eyebana kate kala Yo moto oyekoli, yo moto oyebani Osenga nzela na mwasi na yo Obima naleki na ye ya mwasi Nasima toyoka nungu nungu Leki ya mwasi na yo azwize mie Bakomi kotu na yo na mosika Bakomi kominyola yo monoko e Oh basemeki e Oh ba boyfriend Confiance nini bakopesa bino Bobo bandana basemeki e Makambo mingi ekomi kosala malaki sasa Eyebana kate kala Yo moto oyekoli Yo moto oyebani Osenga nzela na mwasi na yo Obima naleki na ye ya mwasi Nasima toyoka nungu nungu Leki ya mwasi na yo azwize mie Bakomi kotu na yo na mosika Bakomi kominyola yo monoko e Oh basemeki e Oh ba boyfriend Confiance nini bakopesa bino Bobo bandana basemeki e Koroko, ye ye ye mawa, naloba nini na mama, ye ye ye. Baloka kana butu, ye ye ye mawa, ye banana bato, ye ye ye. Ya dona naloba nini, mopali nanga soki tozali kolia pinaleki nanga makolo, ye ye ye. Baloka kana butu. Banana bato ye ye ye Ikambo ya koka mwa Mopali nanga atongi ndako Alobi aleki nanga Nakata ni nakorela e Palo kaka na butu Ye ye ye mawa Ye ye banana bato ye ye ye ye Ebandaki na mwana mosala Ati eze mina lobate Wapi konfians Eko mina leki nanga Ye ye ye Palo kaka na butu Ye ye ye mawa Ye ye banana bato e Ye ye ye Palo kaka na butu Ye ye ye mawa Ye ye banana kartye Ye ye ye Palo kaka na butu Ye ye ye mawa Ye ye banana bato e Ye ye ye Kambo ya koka mwa Mopali nanga ake poto Asombe nileki nanga zapato Nani apesa kie nimero e Palo kaka na butu Ye ye ye mawa Ye ye banana bato e Ye ye ye Kambo ya koka mwa Namoni na kingo ya leki nanga Biju etondi e Mopali nanga asombe liye na anver Palo kaka na butu Kambo ya koka mwa Mopali nanga soki nalambi Aliki kolia yangaite Alobile kinangai alambae Palo kaka na butu Ye ye ye mawa Ye ye banana bato e Ye ye ye Likambo ya koka mwa Ngai nale kinanga toko mimbanda na koloba ninye Mamai Ye ye ye Palo kaka na butu baloka kana butu ye ye ye mawa ye ye banana bato ye ye ye ya dona likamba ngoka mwa mobali nanga soki matanga alingi kaka nalala kuna ye ye ye baloka kana butu ye ye ye mawa ye ye banana bato ye ye ye Dona likambo ya koka mwa e banda ki na mwana mosala oh. Ati se mina lo bate c'est trop ko mina le kinanga ye balo kaka na butu ye ye ye mawa e banana bato e ye ye ye ya dona na lo banini mo bali na nga soki tozali kotambola a finale kinanga na batu ye ye ye Balo kaka na butu ye ye ye mawa ye ye banana bato ye ye ye e banda ki na mwana mosala ati esemi na loba te e komi na leki na ngai alobi ngai na kanga nde bisaka ye Balo kaka na butu ye ye ye mawa ye ye banana bato ye ye ye Likambo ya koka mwa, likambo ya koka mwa, atile kinanga isemi, ye ye ye Balo kaka na butu, ye ye ye mawa, ye ye banana bato ye, ye ye ye Likambo ya koka mwa, mobali nanga ya kepoto, asombeli le kinanga irope Nimero nani apesa kie Balo kaka na butu Ye ye ye mawa Ye ye banana bato ye